Bir ay doğmuş ilk akşamdan geceden, şavkı vurmuş pencereden bacadan, uykusuz mu kaldın bey mailim dünkü geceden? Uyan bey mailim uyan, gadan ben alim, kölen ben olayım. Sevim Seçkin'in seslendireceği bu barak havasıyla Gaziantep yöresindeyiz sevgili dinleyiciler. Halit Araboğlu'ndan alınan uzun havaya bağlamasıyla Okyay Kösegil yol gösteriyor. Ah kadın ben alayım. çölen ben olayım. Uyan, uyan Beymayilim uyan. Ah kadan ben alayım, kölen ben olayım.